Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyt dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrapkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrapki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 28 dzień listopada, minęła 7. Pora na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna, Sewera i Radosław Mróz. 20 tysięcy złotych grzywny. Sąd karze Sławomira Nowaka za aferę zegarkową. On sam składa poselski mandat. Zabierzcie miejskim strażnikom mobilne fotoradary. Apeluje do posłów szef NIK-u. Powód? Nie służą one bezpieczeństwu. Jest podyktowane chęcią podreperowania gminnego budżetu niż bezpieczeństwem. Wyprzedaż po amerykańsku. Są kilkudziesięcioprocentowe obniżki. Jest też prawdziwe oblężenie sklepów. Ten zegarek odmierzał czas do końca politycznej kariery Sławomira Nowaka. Były minister transportu, winny składania fałszywych oświadczeń majątkowych i ukarany 20 tysiącami złotych grzywny. Sam rezygnuje z poselskiego mandatu i członkostwa w klubie PO. Taki jest finał afery zegarkowej. Poseł Nowak w swoich oświadczeniach nie zamieścił informacji o zegarku wartym ponad 10 tysięcy złotych. Sędzia Dorota Radlińska nie uwierzyła w tłumaczenia, że Nowak nie wiedział, iż należy zegarek wpisać do dokumentów. Sprawując władzę ustawodawczą, wymagać należy, aby nie tylko rozumieli tworzone przez siebie prawo, ale także, aby się do niego stosowali. Prokurator Przemysław Nowak nie krył satysfakcji. Jak podkreślał, to przykład dla innych, którzy nie przestrzegają prawa. Prokuratura wyrok uważa za słuszny. Zgadzamy się zupełnie w całości z rozstrzygnięciem, jak i z uzasadnieniem. Prokuratura tego wyroku skarżyć nie będzie. Inne plany ma sam Sławomir Nowak. W oświadczeniu zapowiada, że będzie odwoływał się od wyroku, bo, i tu cytat, nigdy świadomie nikogo nie wprowadził w błąd. NIK w Sejmie o fotoradarach i bezpieczeństwie na drogach jest postulat. Należy odebrać strażom miejskim uprawnienia do posługiwania się i używania fotoradarami mobilnymi. Mówił rzecznik NIK-u Paweł Biedziak, a szef Izby Krzysztof Kwiatkowski z sejmowej mównicy podkreślał, że tu chodzi o pieniądze, a nie o bezpieczeństwo. Zaangażowanie strażników gminnych i miejskich w obsługę fotoradarów, zwłaszcza przenośnych, jest podyktowane w wielu wypadkach chęcią podreperowania gminnego budżetu niż bezpieczeństwem. A z wnioskiem Izby nie zgadza się były komendant Straży Miejskiej w Świeciu, Janusz Dzięcioł z PO. Ja jestem przekonany, że te fotoradary powinny zostać. To jest naprawdę duży zastrzyk do budżetów samorządowych, które dzisiaj tak naprawdę muszą dokładać do oświaty, muszą dokładać do dróg, muszą dokładać do wielu, wielu wydatków, które w gminach są. Wniosek NIK-u popiera natomiast Jerzy Schmidt z PiS-u. Bardzo dużo protestów jest w tej sprawie. Zgadzam się z tym, że Straż Miejska nie powinna dysponować fotoradarami przenośnymi, ale również stałymi. To powinno być w gestii policji, zarówno fotoradary przenośne, jak i fotoradary stałe, gdyż to powinno być według jednej polityki bezpieczeństwa prowadzone. NIK zaznacza, że zastrzeżenia dotyczą mobilnych fotoradarów. Te stacjonarne w większości przypadków nie budziły wątpliwości izby. Instalował kamery w szatniach, toaletach i przymierzalniach. Nagrywał i podglądał ludzi w sytuacjach intymnych. 45-letni radomianin został zatrzymany przez policję i stanie przed sądem. Zawodowo mężczyzna zajmował się biznesem. Po pracy hobbystycznie podglądał ludzi, którzy na przykład podczas zakupów przemierzali ubrania. Jak mówi Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, zabezpieczono nagrania, które wykonane zostały z naruszeniem prawa. Niestety musimy tu podkreślić bardzo niewdzięczna rola policjantów, ponieważ musimy obejrzeć wiele sytuacji, wielu nagrań. Są to osoby nagrywane i dorosłe, i nieletni. W sytuacjach intymnych my musimy teraz ustalić przede wszystkim, gdzie były te kamery instalowane i docierać do osób pokrzywdzonych. Tych pokrzywdzonych może być wielu. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł. To będzie 6. zagraniczna podróż papieża. Już za 2,5 godziny Franciszek poleci do Turcji. Ma mówić o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ma to być także kolejny krok w dialogu z prawosławiem. Pierwszy dzień wizyty, który papież spędzi w stolicy kraju Ankarze, poświęcony będzie na spotkania z najwyższymi władzami. Jak spodziewają się obserwatorzy, Franciszek mówić będzie o europejskich aspiracjach Turcji. Przede wszystkim jednak zajmie się wydarzeniami na terenie sąsiedniej Syrii, która powoli staje się częścią realizowanego przez fundamentalistów kalifatu. Pozostałe 2 dni w Stambule wypełnią spotkania ekumeniczne z głową patriarchatu Konstantynopola, Bartłomiejem, z którym papież widział się ostatnio 5,5 roku temu w Jerozolimie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Za oceanem zakupowy szał i rekordowe obniżki w czarny piątek, dzień po święcie dziękczynienia. Amerykanie ruszyli na podbój sieci handlowych. Gorączka zaczęła się już wczoraj, kiedy większość jadła indyka, łowcy okazji świętowali w sklepach. Wiele z nich było otwartych już od 18:00. Według wstępnych prognoz 25 milionów Amerykanów już w czwartek skorzystało z okazji, aby jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szaleństwa Black Friday zakupić wymarzone towary po bardzo atrakcyjnych cenach. Jeszcze niedawno była taka tradycja, że sklepy najwcześniej otwierane były od północy. Pracownicy sieci handlowych często protestują przeciwko nowym rozwiązaniom, gdyż przez to nie mogą spędzić świąt ze swoimi rodzinami. Podczas tegorocznego Czarnego Piątku Amerykanie wydadzą niecałe $617 miliardów. To o 4% więcej niż 12 miesięcy temu. Obniżki sięgać będą nawet do 70%. Chodzi dosłownie o wszystko, od biżuterii po oczywiście tak popularny sprzęt elektroniczny. Trzeba być jednak świadomym, że tylko nieliczni będą mieli szczęście nabyć poszukiwany produkt po tak dużej bonifikacie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łoniewski opowie, co tam w sporcie. Każda seria się kiedyś kończy. Ta zwycięska Legii Warszawa w Lidze Europy zakończyła się wczoraj wieczorem. Po 4 kolejnych zwycięstwach w grupie legioniści przegrali na wyjeździe po słabym meczu z Lokeren 0-1. Michał Żyro mimo marnej gry po meczu rezonu nie tracił. Graliśmy podobnie jak w pierwszym meczu u siebie. Takim samym stylem chcieliśmy zagrać. Akurat strzelili o 1 bramkę więcej. Również ten mecz był szarpany, tak jak w Warszawie. Mieliśmy również swoje sytuacje, gdzie powinniśmy zdobyć bramki. I myślę, że tutaj gdyby 1 bramka, to byśmy na pewno rozmawiali w innych humorach. Ale tej bramki nie było, sytuacji podbramkowych też nie, no może poza jedną. Andrzeja Dudy w drugiej połowie. Legia nadal jest liderem tabeli, ale nie może być pewna awansu z pierwszego miejsca w grupie, bo Trabzonspor pokonał 3-1 Metalista Charków i traci do Legii już tylko 2 punkty. W ostatnim meczu grupowym mistrzowie Polski zagrają właśnie z zespołem z Turcji o awans do fazy pucharowej z pozycji grupowego lidera, a ta daje w losowaniu 1/16 finału rozstawienie. To dopiero pech. Artur Jędrzejczyk był ostatnio w świetnej formie. Pokazywał to w meczach reprezentacji i w lidze rosyjskiej. Niestety pewnie od futbolu odpocznie przez dobre pół roku. We wczorajszym spotkaniu Krasnodaru przeciwko Lille prawdopodobnie zerwał więzadła przednie w kolanie, a to bardzo poważna kontuzja. To w lidze Europy, a w skokach narciarskich wczoraj odbyły się kwalifikacje do dzisiejszych zawodów Pucharu Świata w Kusamo. Krzysztof Biegun, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą podołali wyzwaniu. Przepadli Stefan Hula, Jan Ziobro oraz Maciej Kot. Przepadli też koszykarze Turowa z Gorzelec w Stambule. Przegrali z Fenerbahce 74-89 w 7. kolejce Euroligi. To 6. porażka Turowa w tych rozgrywkach. Nic dziwnego, że są na ostatnim miejscu w tabeli. W Abu Zabi tymczasem żeglarze rozpoczęli finałowe zawody Pucharu Świata świetnie, jak to często bywa. Radzą sobie nasi windsurferzy. Prowadzi Paweł Tarnowski, trzeci jest Piotr Myszka. Pozytywnie zaskoczyli Tomasz Januszewski Kowalewski i Jacek Nowak na razie są najlepsi w klasie 49erów, a kolejny sport w trójce za godzinę. No to teraz powinna być prognoza pogody. Miałem tutaj jakiś taki interesujący list na ten temat, zanim tą prognozę przedstawię. Oto on. Napisała Ania. W Ugandzie zimno, 25 stopni. Ale właściwie zbieramy się na Zanzibar, tam 30. Ania pozdrawia, oszczędza internet, żeby choć raz na jakiś czas włączyć trójkę. No i prosi o pozdrowienie taty. Pewnie teraz jedzie do pracy z trójką i mamę, jak słucha, no może też trójki. To Ania z Ugandy. A u nas prognoza troszkę inna niż w Ugandzie, ponieważ w całym kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w górach. Miejscami głównie na... O, nie wydrukowało się i mam napisane kracach. A to pewnie chodzi o krańce, ale nie ma ni. Czyli nie, no skoro jest napisane, to ja będę czytał, jak jest napisane. Jeszcze raz. Miejscami, głównie na kracach wschodnich, możliwe słabe opady śniegu. A temperatura? Suwałki minus 4, Białystok minus 3, Olsztyn, Lublin minus 2, Warszawa, Zakopane 1, poniżej 0. To 0 wystąpi w Gdańsku, Bydgoszczy i Łodzi. Plus 1, Kołobrzeg, Poznań, Katowice i Kraków, a w Szczecinie i Wrocławiu plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 7:00, pora na piosenkę dnia. Dzisiaj to WW i przepraszam, ale taki tytuł. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen mnie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytam, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy po no więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał, bo gdy powiem coś, utopi mnie. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Thank you.

check the paper this morning. 3 days, still nothing. It's some kind of game being played. Somebody's eyes on me. I'll filter on the street. Burning. Mile marker 41. Still one thing left undone. Mile marker 41. Still one thing left undone. Still one thing to be done. A teraz, proszę Państwa, o czymś, co wydaje się być powszechne. No, Iza Woźniak sprawdziła, czy rzeczywiście. Chodzi mianowicie o to, czy prowadząc samochód, bez względu na to, czy to mężczyzna, czy kobieta, musi być tak, że jak ktoś nam w poprzek coś zrobi, to wyskakują nam niecenzuralne słowa. Posłuchajmy. Raz dziennie na pewno. Pomaga w jeździe. Rozodwuje emocje. Zamiast trąbić, wolę sobie przekląć i wszystko jest w porządku. Inni kierowcy też przeklinają, bo widzę. Czy można jeździć bez przekleństw? Tak. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Gdy jedziemy z kimś nieznajomym, z dziećmi, z szefem, wtedy tak. Natomiast czasami wymknie nam się to i owo, gdy dana sytuacja nas nagle zaskakuje, bądź też w przypadku, gdy ktoś popełnia jakieś wykroczenie. Jak jeździsz, bałwanik? Ja p***. Jak tu jeździć? No co to za ulice? Polskie społeczeństwo ma jednak tendencję, żeby dużo mówić. Albin Sieczkowski, twórca bloga Strefa Kulturalnej Jazdy. Mówimy nawet jak nie ma słuchaczy. Zdarza nam się mówić też do samego siebie, zwłaszcza jak coś się nie udaje. Mówimy i to niekoniecznie w myślach. Jako społeczeństwo mamy też tendencję do komentowania na głos wszystkiego i wszystkich dookoła, tylko nie nas samych. Jeżeli chodzi o jazdę, to każdy z nas uważa się za mistrza kierownicy, a jak się zachowujemy na drodze, nie lubimy o tym rozmawiać. Na pewno powstrzymujemy się od słów obelżywych, przekleństw, jeżeli sprawcą tego naruszenia jest piękna kobieta. Czy pan przeklina? Nie, bo to się nie opłaci. Jerzy Iwaszkiewicz, dziennikarz zajmujący się motoryzacją. Czasami jak się zobaczy postawiony znak, a to trzeba przekląć, trzeba rzucić jakimś kawałeczkiem, bo te znaki stoją tak, że tylko można rzucać. Ale ja mam inną metodę, o wiele lepszą. Jak ktokolwiek mi zajdzie drogę, jakaś blondyneczka śliczna czy coś, wyrzuca skrzałkę w lewo, a skręca w prawo, to ja nic nie przeklinam, tylko pozdrawiam. Uśmiecham się i macham ręką. I to wywołuje zupełnie przeciwne wrażenie, bo ci ludzie nagle się czują obrażeni, że to oni są obrażeni. I kiwają na ogół palcem w czoło, że ja jestem idiota. Także to jest taka metoda moja. No a jeśli to nie jest śliczna blondyneczka? Wszystko jedno. Często można dostrzec, jak sfrustrowani kierowcy wydzierają się, krzyczą na innych. Bynajmniej tak się wydaje, bo przecież usłyszeć ich i tak nie usłyszymy przez zamknięte okna i drzwi samochodu, przy włączonej muzyce i hałasie w godzinach szczytu. Myślę, że niektórzy przeklinają, bo sprawia im to po prostu frajdę lub wyrzucają cały stres do organizmu. Zamiast skupiać się na własnej jeździe, obserwują czasami nawet za dokładnie to, co robią inni, podczas gdy sami w tym czasie popełniają błędy. Z jednej strony kobiety jeżdżą bezpieczniej, ale ostatnio czytałem takie fajne wyniki badania na próbie 200 kierowców w przedziale wiekowym od 18 do 68 lat, którzy codziennie korzystają z samochodu. I z tych badań wynika, że głośne przekleństwa, wyzwiska, czy też obelgi pod adresem kierowcy, który popełnił jakiś tam błąd, są domeną kobiet. Oczywiście kobiety rzadziej pozwalają sobie na jakieś obraźliwe gesty typu gest wyciągniętego palca. Natomiast panie są bardziej agresywne werbalnie, bo nie rozładowują swojej złości fizycznie. Kobiety są także bardziej wygadane. Jest to naukowo udowodnione, że w ciągu doby wypowiadają blisko 20 tysięcy słów, a mężczyźni o 13 tysięcy mniej. Nie wydaje mi się. Ja osobiście nie przeklinam, a to głównie z tego tytułu, że jeżdżę z dziećmi i powstrzymuję się bardzo. Ja należę do tych spokojnych kierowców. Zdarzają się sytuacje, w których w głębi duszy sobie coś tam nieco powiem, ale nie głośno. Nie gestykuluję, nie wyzywam głośno. A słyszy pan często od innych? Może nie słychać, ale widać bardzo często, ponieważ jak się jedzie, zwraca się uwagę na innych kierujących, że naprawdę często gdzieś tam gestykulują, palcem machają, coś takiego. No a czasem coś się wyrwie. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że nie wytrzymałem i krzyknąłem dość głośno chorupcia. No ale potem przeprosiłem. A my telefon. To nie jest żadne usprawiedliwienie, że w Krakowie nie słychać pana Mana w metrze. Prawdziwy słuchacz Trójki co robi? Nagrywa sobie audycję i potem z Walkmana można sobie ją otworzyć w metrze krakowskim. I nawet na pole można wyjść i też posłuchać sobie z Walkmana pana Mana. No, oczywiście, oczywiście, że można. Bardzo przyjemny telefon. Również dziękuję za ciepłe słowa od Jacka z Gorzelca. No i w ogóle dla wszystkich, którzy piszą, łomot teraz będzie. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobiło się 7:30, no i jak zwykle o 7:30 mamy skrót informacji. Anna Zaleśna, Sewera. Trzech żołnierzy i czterech cywilów podejrzanych w śledztwie dotyczącym posiadania i handlu narkotykami spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Rozpatrywał wnioski prokuratury dotyczące w sumie 9 osób. Wobec jednego z dwóch pozostałych cywilów sąd zastosował dozór policyjny, a wobec kolejnego nie orzekł środka zapobiegawczego. Do sprawy odniósł się szef MON. Walczymy z narkomanią w wojsku i to dowodzi skuteczności w działaniu. Żandarmeria tutaj jest bez tolerancji dla takich sytuacji, zapewnił Tomasz Siemoniak. Prezydent Meksyku ogłosił plan walki z przestępczością. Parlament mógłby rozwiązywać lokalne władze kontrolowane przez gangi narkotykowe, a często skorumpowane policja i straż miejska przeszłyby pod kontrolę władz federalnych. Prezydent ogłosił plan 2 miesiące po tym, jak 43 studentów zaginęło w miasteczku Iguala na południowym zachodzie kraju. Bierność władz w sprawie zaginięcia, a jak się potem okazało zamordowania studentów, wywołała falę oburzenia i masowe demonstracje w całym kraju. Użył ponad 1 000 000 światełek do bożonarodzeniowej dekoracji i trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Prawnik z Australii spiął prawie 1 200 000 światełek LED-owych w gigantyczny trójwymiarowy obraz przedstawiający 3 bożonarodzeniowe paczki. Diody nawlekł na pas liczący 120 kilometrów. Dekoracja powstała w centrum handlowym w Canberrze. Poprzedni rekord został ustanowiony w południowym Uzbekistanie, gdzie do podobnego pokazu użyto ponad 180 tysięcy lampek. W Trójce teraz już pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Rekord zatrudnienia w wolnej Polsce. Pracę w firmach ma ponad 16 milionów Polaków. Tak podaje Główny Urząd Statystyczny w swoim badaniu aktywności ekonomicznej ludności. Tym samym pobity został rekord tuż sprzed wybuchu kryzysu. Rzeczpospolita pisze jednak, że mimo tego dobrego wyniku jest jeszcze miejsce na poprawę. Wskaźnik zatrudnienia wynosi u nas nieco ponad 57,5%, podczas gdy w Europie średnio jest 62,5%. OPEC daje świąteczny prezent kierowcom i rózgę Rosji. Organizacja krajów eksportujących ropę postanowiła nie zmniejszać wydobycia surowca, by podbić jego cenę. Tak tłumaczył to Pedro Merizalde, minister zasobów naturalnych Ekwadoru. Wykazaliśmy jedność jako grupa, a cenę ustali rynek. I zdecydował. Cena baryłki spadła wczoraj o 8% i jest najtańsza od niemal 5 lat. Osłabił się też rubel. Za dolara płaci się w tej chwili 48 rubli, blisko historycznego rekordu. Ale w jedność OPEC-u nie wierzą analitycy. Ten kartel nie działa od 10 lat. Można powiedzieć, że ten kartel nie powinien się nazywać kartelem. 10-15 lat temu ustalało się poziomy wydobycia na poziomie każdego kraju. Obecnie ustala się poziom wydobycia na poziomie całej grupy. Co więcej, ciężko jest weryfikować, ile faktycznie ten kartel wydobywa, a dane mówią, że wydobywa znacznie więcej niż wynosi oficjalny cel. Tak mówił w Trójce Paweł Kordala z X-Trade Brokers. Niskie ceny ropy, w tej chwili 71 dolarów kosztuje ropa Brent, mogą cieszyć kierowców. Już teraz paliwa na stacjach są najtańsze od 4 lat, a ich ceny zapewne jeszcze pójdą w dół. Najpierw potwierdziły to brytyjskie instytuty ekonomiczne, teraz dołączają do nich Niemcy. Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką, czyli renomowany instytut CEW z Mannheim, wyliczył, że obcokrajowcy to czysty zysk dla budżetu. O tym Wojciech Szymański.

Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam informację sprzed chwili warszawską. Proszę przekazać, że w Warszawie z Brudna nie wyjedzie żaden tramwaj. Jest gigantyczny korek i trzeba ratować się autobusami. Pozdrawiam wszystkich spóźnionych do pracy. No, taki otrzymałem. Ja nie jestem na Brudnie, nie jestem w stanie zweryfikować tego, ale myślę, że słuchacze podają informacje prawdziwe, bo to są słuchacze Trójki. Proszę Państwa, teraz eksperyment muzyczny, trochę klasyki takiej nie dzisiejszej, ale myślę, że wielu z Państwa sprawi to przyjemność. usłyszałem przed chwilą wypowiedziane przez słuchacza zdanie, że pana Mana można słuchać w każdych okolicznościach. No, szedłem do różnych wyszukiwarek, szukam pod hasłem pana Man, no i nic nie mogę znaleźć, a ja jestem zainteresowany słuchaniem w każdych okolicznościach. Źle pan szukał, to N na końcu niepotrzebne. Niech pan szuka pod Panama. To jest bardzo ciekawy kraj. Tropikalny dosyć. Trójkowy znak jakości. A tu na miejscu, nie w Panamie, redaktor Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak pan machał rękami, myślałem, że pan będzie bardziej energetyczny w tym dzień dobry. Nie, po prostu zobaczyłem pana walikę w mita, jak pan wprowadza kolejną osobę na scenę, tak z entuzjazmem i tak się jakoś cieszyłem. Aha, rozumiem. Chcę na początku przeprosić za głos, ale jesień, zima nie pomaga. Ale to pan kokietuje, bo wcale nie słychać, że pan jest zagluczony. Jak zacznę smarkać, to pan zobaczy, że nie kokietuje. Panie Wojtku, uszanowanie. Dzień dobry państwu. Zacznę dziś dość niestandardowo, to znaczy pan przez chwilę pomilczy i zatka uszy. Bardzo proszę to zrobić. Pan zaczyna, a ja mam się nie odzywać? Tak, i proszę zatkać uszy. Zatykam. To wygłaszam komunikat. Zacznę od podania numeru telefonu 22 i 7 trójek, ale nie w sprawie książki w tej chwili, ale z książką w tle, co prawda, ale w sprawie spotkania w najbliższy poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę państwa, spotkamy się z Panamanem oraz z państwem, a wszystko ma związek z nową publikacją popełnioną przez redaktora Panamana, czyli z fotografomanią. O 19 się spotykamy, żeby porozmawiać i pooglądać archiwum zdjęć pana Mana, autora przez wielkie A. Mamy 10 dwuosobowych zaproszeń, 22 i 7 trójek. Mogę już wyjąć z uszu? Nie słyszę? Nie, to ja nie słyszę. 22 i 7 trójek, proszę się odezwać. Darek Pieruk ma dla państwa zaproszenia i ani jednego więcej. Już pan może wyjąć. No właśnie, dobrze, dziękuję. Wracamy na ziemię, czyli do naszej dzisiejszej książki i tu od razu ważne mam pytanie do pana. Czy pan coś kiedykolwiek wymyślił? To znaczy, czy pan kiedykolwiek coś odkrył, panie Wojtku? No wielokrotnie, proszę pana. Na przykład? Dzisiaj w nocy się rozkopałem, odkryłem się. Ale czy pan to opatentował? Nie, bo to jest banalne bardzo. No właśnie, bo chodziło mi o takie odkrycie, które jakoś by zewolucjonizowało nasze życie i planety naszej Matki Ziemi też. No nie, proszę pana, bo już wszystko przede mną wynaleziono. Naprawdę? Tak, myślałem, że teorię grawitacji wynalazłem, patrzę, już jest, wie pan. Samochód? Już był. Patrzę, jest, tak. Nawet skuter, proszę pana, wymyśliłem, patrzę na ulicy, jest. Pendolino może pan wymyślił chociaż. Nie, pendolino nie wymyśliłem, wstydziłbym się. Sprzedaż biletów na pendolino może pan wymyślił, nie, też nie? Dobrze. No to czekam wciąż na jakiś światły pomysł pański, który do historii przejdzie, bo jak można w naszej książce dzisiejszej przeczytać, i proszę sobie to wziąć do serca, nie próbują tylko lenie i ci, którym brak odwagi. No ale dobrze, przepraszam pana, ja próbuję już od kilkudziesięciu lat. Prawdziwi wynalazcy mają fantazję i nie stawiają granic. Nie ma się co bać, że inni uznają nasze pomysły za głupie i nic nie warte, panie Wojtku. Aha. Niech sami coś wymyślą, jak są. No właśnie, tak. Pewnie, że czasem nie wychodzi, ale czy to znaczy, że nie warto ryzykować, zwłaszcza, że przy okazji można się świetnie bawić i mieć frajdę. Tak. Ale patent, księga niewiarygodnych wynalazków, to jest nasza dzisiejsza książka. A gdzie ona jest? Ja chciałem obejrzeć. Tutaj jest. I to jest książka dla dorosłych i dla dzieci. Czyli tak, jak pan lubi najbardziej, bo łącząca pokolenia. Stworzona przez Małgorzatę Macielską. A kobiet też? A kobiety nie są dorosłe? Proszę pana, chciałem, żeby nie było wątpliwości. Chciał pan poszerzyć, tak? Grono, rozumiem. Dla kobiet także. No. I dla dziewczyn też. To mogę już? Tak, ja czekam na pana. Kobieta Małgorzata Mycielska, a także kobieta i mężczyzna, czyli Aleksandra i Daniel Mizielińscy odpowiadają wspólnie trio za tę książkę. I mogą być państwo pewni, że zarówno tekst, jak i ilustracje są w tym wydawnictwie bardzo dobre, co pan Wojtek potwierdzi, mam nadzieję, bo już się zaczarował. Tak, tam się zaczarować tej książce. Księga jest zbiorem, spisem patentów, wynalazków być może śmiesznych na pierwszy rzut oka, ale jak słusznie zauważają autorzy, i pan Wojtek, mam nadzieję, to potwierdzi. Czyż nie naigrawano się z Leonardo da Vinci, gdy przed 5 wiekami projektował urządzenia, które po latach okazały się być samochodem? Miał taki przydomek, głupi Leon. Głupi Leon, prawda? Tak. No, a to głupi Leon na przykład łódź podwodną wymyślił. O, właśnie. Zazdrośnicy okropni przed wiekami. I czytamy dalej. W tej książce spotkacie wielu podobnych śmiałków, co głupi Leon, oczywiście. Tak. Będziecie ich podziwiać albo się z nich śmiać, bo ich pomysły są czasem genialne, a czasem zabawne, ale zawsze świadczą o kreatywności, pasji i wytrwałości. I to jest tak, że na początku dostajemy taki, jak to się mówi, teaserek. Panie Wojtku, pan zna język angielski, taką zapowiedź tego, co będzie dalej. Zapowiedź tego, to również się mówi forszpan albo zwiastun. Forszpan, to po angielsku, tak, tak, bardzo dobrze. Na przykład 4 rysunki mamy na początku książki prawdziwie opatentowanych wynalazków. Ochraniacz psich uszu w 1980 roku wymyślony. To jest dobre, myślę, dla posiadaczy jamników, kokerspanielów, basetów i innych pięknouszastych. To nowe słowo, patent. Pięknouszastych. Możemy zgłosić. Ładne. Pięknouszastych raz. Dzięki temu ochraniaczowi długie psy, znaczy długie psie uszy i długie psy też, jak na przykład jamniki, to się nakłada coś takiego na te uszy tutaj. One odstają na boki i nie wpadają do jedzenia, te uszy. Tym psom. Tym psom, tak. Albo na przykład jest nawilżacz znaczków pocztowych w 1981 roku opatentowany. Takie urządzenie w kształcie pudełka z guzikiem na górze. Jak się ten guzik wciśnie, to wyskakuje z pudełka mokry język. I można tam takim znaczkiem się przejechać. Tak, i już jest. Albo jest poduszka ze składaną parasolką. To sprzed 10 lat taki wynalazek. Na plaży. Kładzie się pan na plaży, dosłownie pan sobie kładzie głowę na poduszce. Słońce pana razi, wciska pan poduszkę, myk nad sobą i już pan jest od słońca osłonięty. To ja mam taką. Tak? No jest jeszcze coś, co się nazywa filtr bąkowy. Jest taką wygodną wkładką, która wchłania różne zapachy, ale o tym nie będziemy mówić. Nie. Dobrze. 28 wynalazkom opatentowanym przyglądają się bliżej w tej książce, albo nieopatentowanym też, ale interesującym autorzy. Przypomnę tytuł. Ale od razu wyjaśnijmy, czy to są fikcja autorów, czy są prawdziwe? To są prawdziwe historie, tylko podkreślić. Nie wszystkie są zrealizowane, no bo były bardzo dziwne. 28 takich pomysłów, na przykład bąbelkowy SMS z 1809 roku. 1809. Tak. Chodziło o taką rzecz, że żył sobie taki pan, lekarz i fizyk, Samuel Simmering, on pochodził z Torunia i wymyślił telegraf elektrochemiczny. Bardzo skomplikowane urządzenie, proszę sobie wyobrazić. To było w takich czasach, kiedy pan by się nazywał Adalbertus von Mann, prawda? No bo to były te czasy. Tak, no tak. A ja bym był dalej zwykłym nogasiem i na przykład chciałbym do pana wysłać SMS bąbelkowy za pomocą urządzenia. No to musiałby pan się wpatrywać w taką pełną bulgotów miskę, z której musiałby pan odczytywać znaki i zapisywać, co się wybulgocze. To znaczy na przykład literka A to jeden bulgot. A ja bym nadawał z innego miejsca i to by było połączone takimi drutami i w pańskiej misce by to bulgotało i bym panu przesyłał wiadomość. Na przykład spóźnię się do pracy. Tak by pan na przykład, tak. Tylko problem polega na tym, że strasznie długo się odczytywało te wiadomości i ten bąbelkowy SMS się nie przyjął. To jeszcze bardziej by się pan spóźnił. No to właśnie, tak. Ale na przykład jest też osobisty zachmurzacz. I to wymyśliła mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Polka, pani Karolina Sobecka. Chodzi o to, że jak pan jest na przykład na plaży i panu słońce przeszkadza, a dziura ozonowa jest coraz większa i ta powłoka jest coraz rzadsza, no to żeby pana słońce nie spaliło, to takie urządzenie się do góry wypuszcza na baloniku wodorowym i jak ono już jest wystarczająco wysoko, to się wytwarza para wodna i chmura się na to. Ale ja już leżę z tą poduszką z parasolem, to po co mi jest to zachmurza? Ale parasolkę może słońce przeżyć, a tak to ta chmura jeszcze zasłona. Albo na przykład inne urządzenie z 1925 roku, skupiacz uwagi. To wymyślił taki pan, co nazywał się Hugo Gernsback i chodziło o to, że on miał tyle pomysłów, że nie mógł się skupić na tych pomysłach i chciał się odciąć od świata. Więc wymyślił taki hełm, który się nakładało na głowę, bardzo szczelny, który nie przepuszczał żadnych dźwięków. A skupiacz uwagi jego własnej. Tak, jego własnej. Że miał tylko takie tutaj malutkie wycinki, szczelinki na oczy, żeby mógł tylko jedną linijkę tekstu czytać. I tak był szczelny ten hełm, że specjalna butla tlenowa doprowadzała tlen, żeby mógł oddychać, bo prawie by się tam udusił. Też to nie wyszło do realizacji. Tego hełmu mu nadawać bąbelkowe SMS-y. Na przykład właśnie. I też chmury nad nim. No mnóstwo takich ciekawych, interesujących rzeczy w tej książce. Smok z załogą, jako pomysł na maszynę latającą. I to w Polsce wymyślono. No i latało. Mechaniczny szachista, co było oszustwem. Pan całą książkę streści. Nie, tylko mówi, jakie są pomysły, nie wyjaśniam. Jest też zamrożona muzyka. Płyty do odsłuchiwania muzyki wykonane z lodu.